so iru ngo keno dendeng kulo nakne oku koti rosa ane tolo gadu keno kangen kulo ono sing jangger nom dodo.